Do stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent oddał hołd ofiarom II wojny światowej. Andrzej Duda złożył kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Będzie sprawozdanie PKW z przebiegu wyborów prezydenckich. Ma być sporządzone na początku przyszłego tygodnia. W Beskidach zbliża się pierwszy po ograniczeniach weekend z otwartymi hotelami i pensjonatami. 75 lat temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Największy konflikt zbrojny, który pochłonął życie ponad 50 milionów ludzi, w tym prawie 6 milionów Polaków. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie i zwrócił uwagę, że nasi rodacy walczyli na wszystkich frontach. Przemówienia słuchał Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze mówił prezydent? W swoim krótkim, kilkuminutowym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda przypomniał, że do dziś termin zakończenia II wojny światowej w Europie jest sporny. Polska i większość krajów obchodzi tę rocznicę właśnie dzisiaj, natomiast Rosja dzień później, czyli 9 maja. Prezydent powiedział, że dla nas zakończenie II wojny światowej to słodko-gorzka rocznica z uwagi na dostanie się w radziecką strefę wpływów. Nasi żołnierze, zdradzeni przez aliantów, tak to trzeba po imieniu nazwać, nie poszli w wielkiej defiladzie zwycięstwa w Londynie. Nie dopuszczono ich do tego, aby mogli w niej iść. Mimo że walczyli na froncie zachodnim, mimo że zdobyli Monte Cassino, mimo że walczyli w tylu miejscach, krwawili się w bitwie pod Arnhem i w innych miejscach. Prezydent Andrzej Duda dodał, że znaczna część polskich żołnierzy po wojnie była prześladowana przez komunistyczne władze. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Sprawozdanie z przebiegu wyborów prezydenckich na początku przyszłego tygodnia sporządzi Państwowa Komisja Wyborcza. Wczoraj PKW wydała komunikat, w którym stwierdziła, że 10 maja głosowania nie będzie. Rzecznik prasowy PKW Tomasz Grzelewski mówi, że mimo tego komisja jest zobligowana prawnie do sporządzenia sprawozdania z wyborów. Pragnę podkreślić, że wybory to nie jest tylko dzień głosowania, to jest taki finalny moment, jeżeli chodzi o wybory, bo wybory prezydenckie zaczęły się w momencie, kiedy pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów 10 maja, a więc to nasze sprawozdanie będzie dotyczyło wszystkich działań, które wykonaliśmy po kolei zgodnie z kalendarzem wyborczym i naszym obowiązkiem jest przygotować takie sprawozdanie dla Sądu Najwyższego i takie sprawozdanie będzie przygotowane. PKW przypomina, że 9 i 10 maja nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze będą zamknięte. Po unieważnieniu wyborów przez Sąd Najwyższy marszałek Sejmu ma wyznaczyć nowy termin głosowania. Co trzecia osoba zakażona koronawirusem w Polsce wyzdrowiała. Tak wynika z najnowszych danych resortu zdrowia. Wyzdrowiało w Polsce już 322 pacjentów ostatniej doby, czyli ponad 5184 osoby wyzdrowiało, czyli 1/3 osób, które zachorowały na koronawirusa w Polsce, w tej chwili już jest zdrowa. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Resort po 10 poinformował o 153 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu minionej doby zmarła też jedna osoba. To 57-letni mężczyzna z Raciborza, który miał choroby współistniejące. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 15 200 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 756 osób. Policyjni związkowcy zwrócili się z apelem do ministrów spraw zagranicznych, kultury i spraw wewnętrznych reakcję na usunięcie pamiątkowej tablicy z dawnej siedziby NKWD w rosyjskim Twerze. W budynku mordowano polskich policjantów w czasie zbrodni katyńskiej. Tablice z niego zostały usunięte wczoraj. Przewodniczący NSZZ policjantów Rafał Jankowski powiedział nam, że tłumaczenie strony rosyjskiej jest niewiarygodne. Strona rosyjska wyszukuje różnych pretekstów. Strona rosyjska podaje, że zgoda była na tablicę na ulicy Sowieckiej 2, a wisiała na Sowieckiej 4. A to, że ktoś zmienił adres tego miejsca, no to o tym już strona rosyjska nie mówi. Strona rosyjska na ten temat milczy. Wszystkie tłumaczenia strony rosyjskiej to raczej, kolokwialnie mówiąc, jedna wielka ściema. Policjanci obawiają się, że kolejnym obiektem podobnych działań będzie sam cmentarz, gdzie spoczywają pomordowani polscy policjanci. W dawnej siedzibie NKWD w Twerze zamordowano ponad 6 tysięcy polskich policjantów. To będzie pierwszy weekend w Beskidach z otwartymi hotelami i pensjonatami. Zagadką jest jednak to, ilu turystów przyjedzie do Szczyrku, Stronia czy Wisły.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. 10 minut po godzinie 12. Jesteśmy z Państwem jeszcze 3 godziny do 15. Dzisiejsze notowanie 1997 zamknięte. Polecam Piotr Baron po godzinie 19. W niedzielę kolega Bono będzie miał zmianę kodu na 6 z przodu. Będzie to dla niego ciężki dzień, wiem coś o tym, bo tak 59 to jeszcze w miarę, a 60... Tak, to 10 maja urodziny Bono. Wszystkiego najlepszego. Zostaniemy przy kartkach z kalendarza 15 minut po godzinie 12. Oto bowiem 1970 rok, czyli to wypada już ile? 50 lat temu ukazała się ostatnia płyta tego zespołu. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Lat temu premiera 8 maja 1970 roku ostatnia płyta zespołu The Beatles, a dokładnie 12 lat później tak się złożyło, że piąta solowa płyta Paula McCartneya była na pierwszym w Wielkiej Brytanii. No właśnie, to tylko tak wspomnieliśmy, a ja teraz tak sobie myślę, że 1997 notowanie naszej listy dzisiaj po 19 zaprasza Piotr Baron. Ciekawe, kto pamięta, jaka piosenka była na pierwszym miejscu w tysięcznym notowaniu. Tysięczne notowanie listy przebojów trójki, 1000 notowań temu, prawie. 1000 years Stinga, gdyby tak wrzucić 2000 miles Pretenders, no ale to nie są żadne święta, więc nie da rady. 25 minut po 12. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Okej, okay. Thank you Jessie. A to teraz Foreigner. Never Tak, czas bardzo szybko płynie. That Was Yesterday to zespół Foreigner i jest już dokładnie prawie 12:30. Pamiętamy o seniorach. Tysiące własnoręcznie uszytych maseczek i dostarczonych paczek z żywnością i zakupami, setki skręconych przyłbic, ale nie tylko. W całej Polsce seniorzy mogą liczyć na pomoc pogotowia harcerek i harcerzy ZHR. Elżbieta Koczyńska rozmawia z Barbarą Sobieską ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej działają w ramach pogotowia harcerek i harcerzy, które zostało uruchomione już 11 marca, także za sobą mamy naprawdę wiele dni doświadczenia. Działamy w bezpośrednim kontakcie z ośrodkami pomocy społecznej lokalnie, centrami zarządzania kryzysowego. W każdym województwie działa sztab pogotowia harcerek i harcerzy i też działamy w regionalny sposób, bo niektóre województwa powołały w jakichś mniejszych regionach, tak jak na przykład miasto Radom ma osobny sztab. Wiem, że w Ostrzeszowie osobno to działa. Także staramy się podejmować tą służbę przy takich jednostkach, które jej potrzebują. Jak duże jest zaangażowanie harcerzy w tego typu pracę? W tej chwili służbę czynną pełni ponad 1500 osób, jednak u nas bardzo ważne jest to, że musimy zadbać o bezpieczeństwo, dlatego służbę pełnią tylko osoby, które mają ukończone 17 lat i to za zgodą rodziców, lub osoby pełnoletnie. A młodsi harcerze czy też pomagają w jakiś sposób? Bezpośredniej służby w terenie nie pełnią, ale biorą udział w akcjach szycia maseczek, w przygotowaniu paczek, takie służby, w których jest mniejsze ryzyko. Myślę, że tutaj już jesteśmy w stanie mówić o kilkudziesięciu tysiącach takich maseczek, bo te akcje zostały podjęte bardzo wcześnie i działając w regionach, we współpracy z rodzicami, z rodzeństwem często, te maseczki to już po prostu była masa. Najważniejszy był moment zabezpieczenia tych wszystkich środków, kiedy one nie były tak dostępne powszechnie, jak to jest w tej chwili. W jaki sposób seniorzy mogą uzyskać taką pomoc? Pierwszą drogą powinno być skontaktowanie się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej lub centrum kryzysowym, a druga droga komunikacji to nasza strona internetowa zhr.pl. Tam mamy wszelkie informacje na temat obszaru naszych działań oraz dane kontaktowe, także zachęcamy do tej drogi. Co powoduje, że tylu harcerzy tak bardzo się zaangażowało w akcję pomocy seniorom? Kontakt z seniorami bezpośredni, bo często są to osoby, które nie mają w tej chwili kontaktu z środowiskiem zewnętrznym, tylko mają na przykład dostarczane paczki żywnościowe czy gotowe posiłki za pośrednictwem harcerzy. Te spotkania harcerzy, harcerek z osobami starszymi są bardzo cenne, nie tylko pod względem dostarczenia i zabezpieczenia ich tych podstawowych potrzeb, ale również pod takim względem psychologicznym, poczucia bezpieczeństwa. W dzisiejszym świecie jesteśmy bardzo często zagonieni, nie dostrzegamy tego, jak bardzo ważne jest to, żeby móc pomóc drugiej osobie albo mieć tą możliwość uzyskania wsparcia. My tą służbę mamy i w prawie harcerskim, i w przyrzeczeniu harcerskim, także staramy się podejmować te wyzwania, które nas dotyczą i mamy taką po prostu potrzebę. Mam wrażenie, że nie potrafimy usiedzieć bezczynnie. Jeżeli widzimy potrzebę, to staramy się od razu wymyślić sposób, w jaki możemy zadziałać, żeby pomóc. Obserwujemy w tej chwili spadek zapotrzebowania na służbę. Zdarza się, że jest dziennie, gdzie do tej pory było na przykład 30 zgłoszeń, to teraz pojawia się 2 zgłoszenia. I to jest znak, że ludzie po prostu zaczęli sami zabezpieczać te swoje potrzeby. Gdzie do tej pory nie wychodzili do sklepu, zaczęli sami wychodzić. Ważne jest to, że póki mamy konkretne obostrzenia, żeby tych obostrzeń przestrzegać i z tej pomocy nadal warto korzystać. Przypominamy www.zhr.pl, a z Barbarą Sobieską ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Thank you. 1982 rok, akurat dokładnie 8 maja 1982 roku na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu był utwór Chariots of Fire w wykonaniu Vangelisa. I tu mi się przypomniał list, który dostałem dokładnie tydzień temu, prezentując nasz polski Top Wszechczasów. Słuchacz napisał, że był na koncercie Czesława Niemena i w pewnym momencie wysiadł prąd, w związku z czym pan Czesław usiadł na estradzie i zaczął rozmawiać ze słuchaczami. Miał świetne poczucie humoru i z sali padło takie określenie, że pan to taki nasz polski Vangelis, a Czesław Niemen powiedział tylko, że ja lepiej śpiewam. I to jest prawda. Czesław Niemen pojawi się w ostatniej godzinie naszego spotkania, bo tam będą moje ulubione piosenki ery Big Beatu. O, tak to powiedzmy. No właśnie, 25 lat temu urodził się Adam, pan Adam. I tak sobie pomyślałem, co taki młody człowiek chciałby usłyszeć w swoje 25 urodziny 8 maja. No, cudowne urodziny, wszystkiego najlepszego. Zespół The Midnight. Come back here. The Midnight dla pana Adama, który ma dzisiaj lat 25. Jeszcze pamiętam, że 25 lat mieć to fantastyczna sprawa. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych za 16,5 minuty będzie 13. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Trojka. No i dawno tego nie słyszałem. The Days of Pearly Spencer to Mark Almond. Za 12 minut 13, jeszcze jedna kartka z kalendarza. 8 maja 1976 roku ABBA była na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów z singlem Fernando. Może nie jest to mój ulubiony utwór ABBY, ale proszę sobie wyobrazić, że sprzedano wtedy ponad 10 milionów singli z tym nagraniem. Prawda, że dobry wynik? Tak, wspomnienie z 1976 roku, to wtedy ABBA przyleciała do Polski na koncert w Studiu 2. Pamiętają Państwo pewnie, że Madonna jest fanką ABBY. And you can dance for inspiration. Come on. We might.